meargă până la capăt, până vor vedea automativ emis. Eurodeputata Adina Vălean, propunerea de comisar european din partea României va fi audiată în Comisia de Transporturi a Parlamentului European săptămâna viitoare. Nominalizarea a tras și primele nemulțumiri. Iar Fondul Monetar Internațional avertizează, Europa trebuie să pregătească, să se pregătească pentru o criză economică. Europa FM, este ora 7. Iulia Noi vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Dezbatere electorală la Europa FM în această seară. Postul nostru de radio invită public pe candidații la președinție susținuți de partidele parlamentare la o dezbatere moderată de Moise Guran. Discuția începe la ora 20 și 30 de minute. Florentina Mihăiță. Având în vedere absența confruntărilor directe între candidații înaintea primului tur de scrutin, Europa FM îi provoacă pe Klaus Iohannis, Viorica Dăncilă, Dan Barna, Mircea Diaconu, Teodor Paleologu și Kelemen Hunor la o dezbatere electorală timp de 2 ore. Cei 6 sunt așteptați să-și expună ideile, viziunea și intențiile față de România. Decizia a fost luată în condițiile în care în această campanie electorală nu a avut loc nicio confruntare reală de idei și viziune între principalii candidați. Dezbaterea va fi transmisă live pe radio și video live pe internet. Dat fiind interesul public ridicat, Europa FM acordă permisiunea de liberă preluare tuturor stațiilor TV, posturilor de radio și site-urilor care vor dori să retransmită această dezbatere. Scrutinul prezidențial a fost ieri una dintre temele ședinței de guvern, prima a noului cabinet. Premierul Ludovic Orban s-a întâlnit cu reprezentanții principalelor instituții implicate, ministerele de interne, de externe, serviciul de transmisiuni speciale și autoritatea electorală permanentă. Pentru prima dată, cetățenii români din străinătate vor putea vota timp de 3 zile, vineri, sâmbătă și duminică. Vreau să știm cu organizarea secțiilor de votare, cu desemnarea de președinți, de locțitori, atât în țară cât și în străinătate. De asemenea, vreau să știu în ce măsură s-a făcut o publicitate în diaspora, astfel încât cetățenii români să fie informați că au posibilitatea să voteze vineri, sâmbătă și duminică, astfel încât să evităm posibilă aglomerare a secțiilor de votare în ziua de duminică. Știți că obiceiul oamenilor este să meargă la vot duminică și aici trebuie, cât mai avem timp, făcută o campanie intensă pe toate canalele posibile pentru a informa pe românii din diasporă că au posibilitatea să voteze vineri, sâmbătă și duminică. Premierul a constatat că mai mulți dintre prefecții numiți de PSD și-au luat subit concedii medicale cu doar câteva zile înaintea primului tur al alegerilor. Potrivit legii, prefecții sunt cei care trebuie să semneze toate documentele legate de organizarea alegerilor într-un județ. Am văzut că se îmbolnăvesc prefecții, domnul ministru. E un virus, e epidemie. S-a mai îmbolnăvit un prefect? Avem 2 prefecți și un subprefect. Am înțeles. Căutați soluții să existe cineva care să exerce autoritatea prefectului acolo unde s-au îmbolnăvit prefecții și ține minte această îmbolnăvire înainte de în prag de alegeri. La scrutinul din acest weekend, în toată țara vor fi deschise peste 18.700 de secții, iar în străinătate numărul acestora este de 835. Alegeri prezidențiale la Europa FM. Ministrul Economiei și Energiei Virgil Popescu anunță începând de astăzi întâlniri cu toți producătorii de energie termică. Anunțul a venit în contextul în care ministrul a declarat că regia bucureșteană de distribuție a agentului termic riscă să intre în faliment de săptămâna viitoare. În replică, primarul general, Gabriela Firea, susține că nu există vreun pericol, întrucât apa caldă și căldura reprezintă infrastructură critică și beneficiază de o legislație aparte, care nu ar permite sistarea livrărilor. Declarațiile vin și în contextul în care de mai multe zile blocuri din sectoarele 2 și 3 nu au avut apă caldă. Situația ar urma să revină la normal din această seară. Informațiile vin de la Anca Grădinaru. În condițiile în care 10.000 de bucureșteni suferă oricum din cauza reparațiilor, neavând apă caldă și căldură de câteva zile, noul ministru al energiei vine cu un avertisment. Luni, regia de termoficare Radet ar putea intra în faliment. La preluarea mandatului, Virgil Popescu a cerut primăriei să fie pregătită. Eu vreau ca primăria să fie foarte conștientă că s-ar putea ca luni instanța să declare falimentul Radetului. LCN este pregătit și are stocuri suficiente să livreze energie termică pentru locuitorii Bucureștiului, numai că trebuie să fie pregătită inclusiv primăria București în cazul când Radetul nu mai poate să funcționeze declarându-se falimentul, să găsească soluția cine să cumpere. Primarul general Gabriela Firea a dat asigurări că indiferent de decizie instanței de judecată, bucureștenii nu vor rămâne fără apă caldă și căldură din motive administrative. Îi dau o veste proastă acestui ministru al energiei. În cazul în care, Doamne ferește, Radetul intră în faliment, automat intră și el cenul în faliment, care poate nu a aflat, îl informez eu pe această cale, că este în răspunderea domniei sale ca ministru. Nu se va întrerupe furnizarea agentului termic sub nicio formă. Peste 1,5 milioane de bucureșteni sunt racordați la sistemul centralizat. Minerii de la Paroșeni Șurican nu renunță la proteste, chiar dacă guvernul a discutat ieri într-o primă lectură ordonanța privind veniturile compensatorii pe care le vor încasa după ce se vor închide minele. Așa a spus la Europa FM liderul sindicatului Huila, Domokoș Laslu. Am discutat la un loc cu minerii de la Paroșeni și Uricani. Ei sunt hotărâți să nu înceteze protestul, să meargă până la capăt, până vor vedea actul normativ emis. Aceste mine se închid la sfârșitul acestui an. Aceștia sunt ultimii mineri care au mai rămas de pe programul de închidere început în 2012. Am fost undeva jur de 2500 la început. La sfârșitul acestui an ar urma să fie disponibilizați undeva la 280 de salariați. Ordonanța privind situația minerilor disponibilizați ar urma să fie aprobată în următoarea ședință de guvern. În funcție de vechimea în muncă, fiecare miner ar urma să primească venituri compensatorii. Dacă actul normativ va fi aprobat în forma în care a fost la prima lectură în ședința de guvern, da. Aș fi foarte mulțumit pentru că avantajează mult mai mulți oameni. Le oferă o protecție socială mai multor salariați de la noi, astfel încât nu vor trebui să fie preluați de complexul energetic Hunedoara foarte mulți. Nici complexul energetic Hunedoara nu va mai fi împovărat, pentru că și așa au problemele destule cu insolvență, cu blocări de conturi și cu altele. În afara faptului că primește niște bani lunari, cel mai important era faptul că îi constituia vechime în muncă, în grupă specială, ceea ce putea să-l ducă până la condițiile de pensie. De luna trecută, peste 100 de mineri de la Paroșeni și Uricani s-au blocat în subteran, de teamă că urmau să fie dați afară în lipsa oricărei măsuri de protecție socială. Guvernul Orban a comasat prin ordonanță de urgență două instituții din subordinea Ministerului Educației. Portalul edupedu.ro, care a obținut documentul, scrie că este vorba despre Institutul de Științe ale Educației, care concepe programele școlare, și Centrul Național pentru Evaluare și Examinare, care concepe subiecte tuturor examenelor naționale. Prima dintre instituții nu mai are director general de peste un an, cea de-a doua publicase în septembrie teste vechi de 6 ani pentru evaluarea la clasele a doua și a patra, deși elevii învață între timp după programă nouă. Daniela Vișoianu, președinta Coaliției pentru Educație, a spus la Europa FM în cadrul emisiunii Piața Victoriei că doamna ministru Monica Anisie nu a explicat motivele pentru care a luat această hotărâre. Este frustrant pentru angajații din ambele entități, este frustrant pentru istoria Institutului de Științele Educației, că e o entitate cu tradiție veche. Așteptăm ca ministrul să explice care este valoarea adăugată pentru copil a acestei unificări. Așteptați să explice după ce decizia a fost luată. Era o urgență? E prima ședință de guvern. Era legată de structuri, n-aș putea să răspund. Cred că se putea rezolva cu hotărârea de guvern propriu-zisă pentru înființarea Ministerului Educației. Peste exact o săptămână, eurodeputata Adina Vălean, propunerea de comisar european din partea României, va fi audiată în Comisia de Transporturi a Parlamentului European. Adina Vălean a fost deja acceptată de președinta desemnată a comisiei. Nominalizarea Adinei Vălean a atras și primele nemulțumiri. Parlamentari ai USR, precum Cătălin Drulă și Mihai Goțiu, îl critică pe premierul liberal Ludovic Orban pentru că nu a organizat consultări înainte de a trimite la Bruxelles noua propunere. Șeful guvernului invocă o decizie luată, și acum citez, sub imperiul urgenței. Adina Vălean a fost deputat PNL în legislatura 2004-2008, dar a demisionat ca să devină eurodeputată. A fost raportor al directivei privind dreptul la liberă circulație, iar în 2009 Parlamentul a adoptat raportul său referitor la reducerea tarifelor maxime pentru mesajele text și descărcarea de date de internet în regim de roaming. Adriana Sârbu are toate datele. Între 2014 și 2017, Adina Vălean a fost vicepreședinte al Parlamentului European din partea grupului Partidului Popular European. A fost membru al Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie, precum și membru supleant în Comisia pentru Comerț Internațional. Activitatea sa din acea perioadă s-a concentrat pe două inițiative majore ale Comisiei Europene, Piața Unică Digitală și Uniunea Energetică. Este copreședinte al Forumului pentru Mobilitate și Societate, în cadrul căruia promovează competitivitatea industriei auto-europene. În ianuarie 2017 a fost aleasă președinte al Comisiei pentru Mediu, Sănătate Publică și Siguranța Alimentară, devenind astfel primul eurodeputat român care deține o asemenea funcție importantă. În timpul mandatului său s-au votat cele mai importante proiecte legislative în perspectiva limitării emisiilor de dioxid de carbon la vehicule și strategia privind plasticul de unică folosință. A obținut un nou mandat la alegerile europene din mai anul acesta și a fost aleasă președinte al Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie. Căsătorită cu fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, Adina Vălean este de profesie matematician și membră PNL din 1999. Fondul Monetar Internațional avertizează: Europa trebuie să se pregătească pentru o criză economică. Riscurile sunt ridicate, iar FMI recomandă planuri de urgență care să fie gata de pus în aplicare. Ioana Dumitrescu relatează. Într-un raport economic regional privind Europa, Fondul Monetar Internațional atrage atenția că încetinirea creșterii economice în zona euro ar urma să fie mai mare decât s-a estimat inițial, de doar 1,4% în 2020 și în 2021, față de 1,5% cât se preconizase inițial. Încetinirea ar fi cauzată în principal de creșterea anemică a economiei germane, motorul economic al zonei euro, dar și de stagnarea din Italia, a treia mare economie a Europei. FMI a înrăutățit prognozele de creștere economică în acest an atât pentru Germania cât și pentru Franța, așa că a recomandat un răspuns fiscal sincronizat al guvernelor din zona euro. O mare îngrijorare o reprezintă și ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Dacă Regatul Unit părăsește blocul comunitar în ianuarie fără un acord, PIB-ul Marii Britanii va fi cu 3,5% mai mic, iar economia Uniunii Europene cu 0,5% mai scăzută. Și rata inflației va crește în zona euro la 1,4% anul viitor, depășind ținta fixată de Banca Centrală Europeană, care anticipa o creștere a prețurilor ceva mai mică. La final, datele meteo. Încă o zi cu vreme frumoasă, mare parte din țară cu temperaturi peste cele normale pentru această perioadă. Maximele termice vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade. Ploi sunt anunțate în Oltenia. Vântul va sufla mai tare la munte și în Dobrogea. Vreme caldă și în capitală cu 22 de grade în termometre la amiază. Julia, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Vasile Constantin alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Real Madrid și Tottenham au reușit scorurile serii în etapa a patra a grupelor Champions League. Spaniolii au învins-o cu 6-0 acasă pe Galatasaray Istanbul, iar englezii au trecut cu 4-0 de Steaua Roșie la Belgrad. Pe Santiago Bernabeu, brazilianul de 18 ani Rodrigo a reușit o triplă și a dat o pasă de gol, Benzema a marcat și el de două ori, iar capitanul Sergio Ramos a transformat un penalti. Florin Andone a fost titular în atacul turcilor, dar a fost schimbat la pauză. În Serbia, două dintre golurile lui Spars au fost marcate de sud-coreanul Son, iar pe celelalte două le-au înscris argentinianul Giovanni Lo Celso și danezul Christian Eriksen. În celelalte meciuri, Bayern München a învins-o cu 2-0 pe Olympiacos, Juventus a câștigat cu 2-1 la Lokomotiv Moscova, iar Paris Saint-Germain a depășit-o greu cu 1-0 pe FC Bruges, meci în care portarul Navas a apărat un penalti al belgienilor. De asemenea, Manchester City a scos doar o remiză 1-1 la Atalanta, confruntare în care britanicii au ratat un penalti și spre final poarta lor a fost apărată de fundașul Kyle Walker după ce golkeeperul Claudio Bravo a fost eliminat în minutul 81. În fine, Bayer Leverkusen s-a impus cu 2-1 acasă cu Atletico Madrid și Dinamo Zagreb a terminat la egalitate 3-3 cu Shakhtyor Donetsk. Gazdele au condus cu 3-1, iar ucrainienii au egalat cu două goluri marcate în prelungiri, ultimul din penalti în minutul 98. Trei echipe și-au asigurat deja prezența în optimile competiției: Bayern München, Juventus și Paris Saint-Germain. Handbaliștii lui Dinamo s-au calificat în play-off-ul Champions League după o victorie cu echipa elvețiană cadetă în Schaffhausen, 27-26. Meciul din grupa D s-a jucat aseară în sala Dinamo, iar albroșii au rămas astfel invincibili după 7 etape în sezonul european. Campionii României au dominat partida și au avut și 4 goluri avans în prima repriză. După pauză au cedat inițiativa și oaspeții au trecut ei în avantaj la 2 goluri, dar până la final au revenit și s-a impus la limită. Cel mai bun marcator al bucureștenilor a fost Ante Caduz cu 10 goluri. În tur, în Elveția, scorul a fost egal, 28-28. Dinamo conduce clasamentul cu 12 puncte. Albroșii vor juca următorul meci la 13 noiembrie în deplasare la Kristianstad, în Suedia. Ce face Luca? A dat vreun semn din Germania? Da, duce el, câștigă gazdele, văd că e găzdar așa. Ieri la prânz când am vorbit cu el, părea bine. Hai să vedem ce s-a întâmplat până seara. Ia. Sărbătoare la Leverkusen. E bine. Bayer o conduce pe Atletico Madrid. Ce să vă spun? E o altă experiență decât a fost la Borussia Dortmund Internaționale Milano. În primul rând pentru că stadionul superb și acesta este mult mai mic, are 29.000 de locuri față de 60.